Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Полацкі літаратар Віктор Леаніні – аўтар 5 зборнікаў паэзіі. Яго імя стала вядома ў Беларусі пасля таго, як у часопісе «Архэ» былі надрукаваны некалькі ягоных эсэ, асабліва «Герадотава мора», якое з'явілася ў першым нумары за 2005 год. Аказалася, што найбольшым яго захапленнем з'яўляецца паэзія Сергея Ясеніна, якую ён перакладае ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Так, гэта блізкі паэт па сваім светапогляду, стыль яго і тэматыка. Я пераклаў каля 30 вершаў яго, тыя, якія мне не падабаліся. Засталася адна забава, пальцы ў рот і вясёлы свіст. Праімчала дрэнная слава, што нахабнік я і скандаліст. Залатыя далёкія далі, ах, насіла мяне кругаверць. І нахабнічаў я і скандаліў, для таго, каб ярчэй гарэць. Дар паэта і лашчыць, і шкрабаць, канавая на ім пячаць, кружу белую з чорнаю жабай, я хацеў на зямлі шлюбаваць. Хай не злазілі і не спляліся тыя мары ружовай петлёй, дзе чэрці ў душы гнездзіліся, то і анёлы жылі ў ёй. З'явіся нам, чырвоны конь, цягні землі аглоблі, нам горгім стала малако ад ядавітай кроплі, дугой вясёлку ты вазьмі, палярны круг на збрую, ды вывязі на шар зямны, на калею другую. І тыя, што ўгары ў імгле, асветляць ясна неба, няхай яно нам падбергне, калі да іх паедзем. Віктор Леаніні падрыхтаваў некалькі зборнікаў сваёй прозы, але выдаць іх у яго па-ранейшаму не атрымліваецца. Напрацавана яшчэ прозы, то і на тры кніжкі хапіла б. Па Полацку набрана ў камп'ютары каля 2 кілабайт кожныя дзве кнігі, іменна па гісторыі Полацка. Адна є храналогія ад пачатку і да нашых дзён, і другая кніга проста аб розныя аповеды пра жыццё Полацка ў розныя перыяды.